nóg w te stare, dobre dni. W strumyku pływali nieraz, gdy tylko wstawał świt, lecz morza toń dziś dzieli nas od starych, dobrych dni. I tutaj każdy może sobie refren zanucić, a ja śpieszę z ostatnią zwrotką, więc przyjacielu, przyjaciółko, dłoń mą weź, ty swoją podaj mi, podzięki kielich wznieśmy dziś za stare, dobre dni. About the braes and pulled the gowan's vine. We've wandered many's the weary stair since auld lang syne. We too have paddled in the burn from morning sun till dine. The seas between broad the floor seems old lang syne. For old lang syne, dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness here for the sake of old lang syne. Surely you'll be your kind stout, and surely I'll be mine. We'll take a cup of kindness yet for the sake of old lang syne. So here's my hand, my trusty friend, and give me hold of thine. We'll take a cup of kindness yet for the sake of old lang syne. For old lang syne, dear, for old lang syne, we'll take for old lang syne, dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for the sake of old lang syne. Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a Lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak, dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Na trójkowym zegarze minuta po trzeciej. świeczka w oknie wystawiona, żeby każdy mógł tutaj trafić do nas. Po jasnej stronie mocy się witamy. Aleksandra Kaszkowska, dobry wieczór. Dzień dobry dla niektórych. Miłego wieczoru, miłego popołudnia, dobrej nocy, bo w różnych strefach czasowych nas słychać tutaj po ciemno jasnej stronie mocy. A że jasna strona mocy to tematem z Gwiezdnych Wojen, ale tematem z jasnej strony mocy rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Prawda, to święty dzwonek z Tajlandii, to tajski dzwonek, ale ładnie dzwoni, prawda? I ma bardzo dużo pozytywnej energii ten dzwonek i pozytywnych myśli, jasnych myśli. I takie pozytywne, jasne, ale bardzo ciepłe i bardzo spokojne te 3 godziny przed nami będą do godziny 6 rano po jasno-ciemnej stronie mocy. I chociaż to jasna strona mocy dziś, wyjątkowa, to grupa nam się nie zmieniła na znanym portalu społecznościowym. Oficjalna grupa audycji to audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Ciepło was zapraszam do tej grupy, bo my tam jesteśmy. I widzę, że nie jestem tam sama, jest tam nas całkiem sporo, pomimo tej dziwnej, bardzo dziwnej pory. 3:07. So this is Christmas. What have you done? Another year over. New one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, and a very merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and for poor ones, the road is so long. And so happy Christmas, black and for white, the yellow and red ones. Let's stop all the fight and a very merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear.

day fades, it takes me back to when our love was new. Young lovers pass me by with a glow that used to be us not so long ago. You said then, I just want to spend a silent night with you, with you, a silent night with you. Joy to the world, your arms kept me warm night after night in such a cold world. Hear the bells strike, oh pictures instead. Tell me the past is filling my head. You said then, I just want to spend a silent night with you, with you, a silent. Dla tych, co w drodze, dla tych, co w domu, dla tych, co z rodziną i dla tych, co samotnie niektórzy te święta spędzają. Nasza jasna strona mocy w Trójce do godziny 6 rano. Przypominam o naszej grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy bez zmian, ja tu jestem do 6. Mogę odpisywać, także jestem. Proszę pisać, jeżeli ktoś ma jakieś pytania. csm@polskieradio.pl. Lista utworów na dzisiejsze wydanie ciemno-jasnej strony mocy oczywiście pojawi się na naszej stronie csm.info.pl, ale to nad ranem już. Thank you. carol, the song of the robin, a winter's carol, echo through the land, and I can hear it ringing out, ringing out from pine to oak, bringing out with the December snow, bringing out a gift of old, wrapped in ribbons of gold for the whole world, for the whole world. Through a midwinter clearing, who share The table is set and all glasses are full. Though pieces go missing, may we still feel whole. We'll build new traditions in place of the old. 'Cause life without revision will silence our souls. Let the bells keep on ringing, making angels in the snow. And may the melody surround us when the cracks begin to show. Like the petals in our pockets, may we remember who we are. Unconditionally cared for by those who share our as gentle as feathers, the snow piles high. Our world gets rewritten and retraced every time. Like fresh plates and clean slates, our future is white. New Year's resolutions will reset tonight. The winter sky has just turned gray for weeks. So have I, and I think it suits us perfectly. In the distance, a little girl is playing in the dirt, turning rocks to find I don't know what. Why can't you see? The sky is just a mirror to the clouds. Dirty shade of gray for people's faces. Lighter is the gray of the winter sun. I'm the painter, I'm the color, I'm the canvas. All as gray as anyone. Why can't you see? The sky is just a mirror to the clouds in me. This is the middle of the night. This is the middle of. Thank you.

pulses.